بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. أحمده على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الناس عملاً في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه، وعلى عمر الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه، وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به، وسلم تسليما. يقول الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تنادلي على درس زيت وتفسير القرآن الكريم تكيوا كتك سورة الأعراف. ليو tutaanzia aya ya 159 ya sura hii. 158. Lakini kuna kumbukumbu zangu ndio wakati tumeshaisoma. Tutairudia. Aya 158. Aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala: Qul ya ayyuhan nas, sema enyi watu, inni rasulullahi ilaikum jami'a, hakika mimi ni mjumbe wa Allah kwenu nyote. Sema Muhammad, qul ya Muhammad linnasi kullihim, sema ewe Muhammad kuwaambia watu wote, ya ayyuhan nasu, enyi watu, inni rasulullahi ilaikum jami'a, hakika mimi ni mjumbe wa Allah kwenu nyote. Alladhi, Allah ambaye, lahu mulku samawati wal ardi, ni wake yeye ufalme wa mbinguni na ardhini. Yeye ndiye mfalme wa mbinguni na ndiye mfalme wa ardhini. Ufalme ni wake. La ilaha illa hu, ay la ma'budu bihaqqin illa hu wahdahu duna ma siwa. La ma'budu bihaqqin illa Allah. La ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu. Yuhyi wa yumitu, anahuisha na anafisha, kwa sababu yeye ndiye ambaye, alladhi khalaqa al-mauta والحياه ديا اليوم وحاي موتنا وحاي فآمنوا بالله بس مؤمنين الله فآمنوا بالله بس مؤمنين الله ايوات مؤمنين الله ورسوله نمتمه واكي mtume wake ambaye ni annabii ummiye nabii asiyejua kusoma wala kuandika annabii ummiye annabii alladhi la yaktubu wala yaqra min kitabi nabii ambaye haandiki hajui kuandika wala hajui kusoma kwenye kitabu hawezi kusoma maandishi alladhi nabii ambaye yu'minu billahi wa malaikatihi anamuamini Allah na malaika wake kwa sababu huyo nabii naye pia amemwamini Allah na mtume wake na malaika wake kama anavyosema subhana amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun amana ar-rasulu mtume sallallahu alayhi wasallam ameamini mtume amana ar-rasul ameamini mtume bima unzila ilayhi min rabbihi kile ambacho kimeteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake wal mu'minun kullun amana billah na waumini kila mmoja katika waumini amemwamini Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kwa hiyo huyu annabii al-ummi alladhi yu'minu billahi wa malaikatihi ambaye anamwamini Allah na malaika wake واتبعوه نمفواتين هو نبي طيب الذي يؤمن بالله وكلماته اسمنا ملائكته الذي يؤمن بالله وكلماته نبي امباي انا مؤمن الله انا نؤمن منينه yake يعني جميع كتبه التي انزلها على رسله نبي هو انا بيؤمن بكتبه كيفوتي الله ambao amebiteremsha juu ya mitume wake واتبعوه نمفواتين يعني اقتدوا بهذا الرسول ايها الناس اقتدوا بهذا الرسول واطيعوه ايي watu mfuateni mtume huyu na mtini واتبعوه نمفواتين لعلكم تهتدون ili mpate kuongoka tumeteremshiwa kitabu tukifuate tumeletewa mtume tumfuate na tumwige ndio maana kuna iktida al-iktida kumwiga yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na hilo la kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam linawajibisha na kupelekea kwenye mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana Allah atatupenda na ukishapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala basi ushafuzu wewe utakuwa ushafaulu ukiwa umependwa na Allah lakini huwezi kufika huko mpaka umfuate kipenzi chake khaliluhu wa rasuluhu Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema Allah qul waambie إن كنتم تحبون الله مكيوا نيني منمبند الله كما كويلي منمبند الله فاتبعوني بس نفوتيني ميمي نفوتيني ميمي محمد يحببكم الله أتوابند نيني الله إلى جبل كوانز لبيلي ويغفر لكم ذنوبكم na atawasamehe madhambi yenu ukimfuata mtume sallallahu alayhi wasallam Allah atawapenda na Allah atawafutia madhambi wallahu ghafurur rahim na Allah ni mwingi wa msamaha mwenye kurehemu qul atiiu Allah war rasul waambie mtiini Allah na mtiini mtume kwa maana kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam mahabbatan wa ta'dhiman kwa kumpenda na kukumuadhimisha kwa kupenda mafunzo yake na kuyaadhimisha wayafuata na kufuata amri yake sallallahu alaihi wasallam kwa mtiini Allah na mtiini mtume. Fa in tawallaw, na wakikengeuka wakakataa wasimtii Allah na mtume wake, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, basi hakika Allah hawapendi makafiri. Kwa hiyo tumewekewa sisi mtume sallallahu alaihi wasallam tumfuate, huyo an-nabiyyu ummi. Na aya zimekuja nyingi katika kuhimiza hili, qul atiiu Allah wa atiiu ar-rasul, waambie mtiini Allah na mtiini mtume. Fa in tawallaw, kama watageuka wakapanyongo, fa innama alayhi ma humil, hakika hapana vingine, yatakuwa yako juu yake yale yaliyobebeshwa. Wa alaykum, na yatakuwa juu yenu, ma humiltum, yale mliobebeshwa nyinyi. Lakini wa intuti'uhu tahtadu, mkimtii yeye mtaongoka. Mkitaka hidaya, basi hiyo ni hidaya kwa itaatu Allah wa rasuli. Wa intuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa albalaghu almubin, kama alivyoeleza Allah katika suratu Nur. Kwa hiyo mtiini yeye, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, namfuateni ili mpate kuongoka. Kisha anasema subhana, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bilhaqqi wa bihi ya'dilun, na kuna miongoni mwa watu wa Musa kundi linaloongoza kwa haki, na kuna katika watu wa Musa kundi linaloongoza katika haki, wa bihi ya'dilun, na kwa hiyo haki wanafanya uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala alipotuamrisha sisi kumwamini yeye, kumwamini mtume wake na kufuata amri zake, akataja kwamba pia katika watu wa Musa wapo waliowafikishwa na jambo hilo na hidayah hiyo, na wakawa waadilifu pia, na hakuna uadilifu wala hakuna uongofu isipokuwa kwa kufuata sheria waliokuja nazo mitume. We wapo katika watu wa Musa, msije kuona wanapotajwa habari za wana wa Israeli kwamba wote ni waovu, wote walikuwa wabaya. La, walikuwepo qillatun qalila, kikundi kidogo ambacho kilikuwa ni saliha. Kwa anasema wa min qaumi Musa, wa min atba'i Musa alayhi salatu wassalam, min bani Israila ummatun, ay jamaa, na kuna katika watu wa Musa kundi linaloongoza, yahduna bilhaq, linaloongoza kwa haki, au linaloongoza katika haki, katika kushikamana na haki, linaloongoza kwa haki. Wabihi yaadiluna, kwa haki hii wanafanya uadilifu. Kwa msije mkaona wote wana Israeli walikuwa watu wabaya. Laisu sawaa, min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. Katika suratu Ala Imran Allah subhanahu wa ta'ala asema hawakuwa sawa, si sawa. Katika ahli alkitabi kulikuwa kuna umma wenye kusimamia haki, qa'imatu yatluna ayati Allahi, ambao walikuwa wanazisoma aya za Allah ana al-layli wa hum yasjudun. Kulikuwa na watu wazuri kabisa wenye kumcha Allah, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaa wa ulaika min as-salihin. Allah anasema wanamwamini Allah na wanaamini siku ya mwisho na wanaamrisha mema na wanayakataza maovu na walikuwa wakifanya haraka katika kufanya khairi, na hao ndio watu wema. Walikuwepo katika watu wa Musa watu wazuri. إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب. ويولكوب وتويما وتوزوري. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما, na tuliwagawa wao, waqatta'nahum, na tuliwagawa wao, ay waqassamna qauma Musa alayhi salatu wassalam, na tuliwagawa wale watu wa Musa اثنتي عشرة أسباطا أمما مكابيلة من أمبيلي هل يكون لمكل بني بالي مكابيلة من أمبيلي اثنتي عشرة أسباطا كوي أسباطا فيتكون تمييز اثنتي عشرة كوي مكوندي مكابيلة من أمبيلي ولكوه وقتك مكوندي كم من أمبيل مكابيلة يا ويلي يا ولو إسرائيل أمما هل يكون مكوندي مكوندي كما كل katika katika nyingine kuna niliposema mbele ya qatana fi al-ardi umaman minhum as-salihun wa minhum duna dhalika mgawanyo mwingine lakini katika makabila walikuwa kwa idadi ya wale wana wa Israeli na siku zote tunasema kwamba Israel ni Yaqub Nabiullah Yaqub alikuwa kitu Israel kwa hiyo ikisema banu Israila ni wana wa Israel watoto wa Israel Nabiullah Yaqub alikuwa na watoto 12 Nabiullah Yaqub alikuwa na watoto 12 wakina Lawi wakina Yahudha Yusuf bin Yamin na ndugu zake wengine watu 12 kwa kila mmoja alikuwa na kizazi chake Yusuf alikuwa na kizazi chake Lawi Yahudha na wengine wote walikuwa na vizazi vyao. Kwa vile vizazi vilivyozalikana kutokana na watu hawa ndio wanaitwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli. Sawa. Kwa tuliwagawa katika hayo makabila 12 wakawa ni makundi mbalimbali. Wakaishi namna hiyo. Hawa na mambo yao na hawa na mambo yao. Kuna kundi moja likihusishwa kwamba nyinyi kazi utume utotoka huko na hawa ni wafalme. Na hawa wengine kazi ya kuchunga mbuzi, kondoo, kuchinja wanyama na kuchuna, kazi yao ni sawa. Kila watu na kazi yao. Hawa wamehusishwa na makurumati. Kwa hiyo hata pale walipotaka waletewe ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala akawachagulia Taluti kuwa ni kwa wao ni malik. Wakasema anna yakunu lahu almulku alaina vipi Taluti atakuwa na ufalme juu yetu babake alikuwa dabara babake kazi yake ni kuchuna ngozi zile si katika kizazi cha manabii wala hakuwa katika kizazi cha wafalme anna yakunu lahu almulku alaina wala miuta saata min almal hakupewa ukunjufu wa mali ukaita ubaguzi Alhasil ni kwamba wana wa Israel Allah aliwagawa katika makabila mbalimbali na wakawa makundi mbalimbali. Wa auhaina ila Musa na tulipeleka wahi kwa Musa idhistasqahu qaumuhu wakati walipomuomba maji watu wake idhistasqahu qaumuhu wakati walipomuomba maji watu wake yani watu wa Musa walipomuomba Musa maji sisi tulipeleka wahi kwa Musa وهي وجهك وانبياء أن يضرب بعصاك الحجر لبيجي وفي موياكو للجيوه لبيجي للجيوه وفي موياكو الله سبحانه وتعالى لبلك واحد وموسى كما انبياء بيجي للجيوه لبيجي وفي مو جماعة ذاك ولموهم بماجي كيو موسى تبماجي ها Kwanza katika kauli yake waqatanahu wal murad anna Allah ta'ala farraqa bayna bani Israil 12 firqatan li'annahum kanu min 12 rajulan min awlad Yaqub Allah subhanahu wa ta'ala aliwagawa kwenye makundi 12 kwa sababu wao wanatokana na watu 12 katika watoto wa Yaqub famayyazahu wa fa'ala bihim dhalika li'alla yatahasadu akawatofautisha na akawafanya hivyo ili wasije wakuhusudiana fayaqa fihi mulharaju walmaraj patikana baina yao kati yao kuuana kwa hiyo walipokuwa katika mzunguko ule wa kutangatanga katika ardhi katika tihi wafika mahali wasema kiu majangwani huko hakuna maji wakamfuata Musa tutataka maji hata tuwapi maji mimi na nyinyi tuko pamoja kwa maana kwamba aombe kwa Mola wake wa idh istasqa Musa liqaumihi kumbuka alipoomba maji Musa kuwaombea jamaa zake استسقى طلب السقيا. كيو تكبلك وحي موسى ان يضرب بعصاك الحجر كوانبا لبيجي هلو جيوه كفيمو ياكو فانبجست منه اثنتا عشرة عينا يكبوبيجيكا فانبجست يكبوبيجيكا منه كتوكو يجيوه هلو اثنتا عشرة عينا ملزامو كمين بيلي ملزامو كمين بيلي ملزامو كمين بيلي كسويلي تزماني كملزامو ومانا تشمتيمو زيلي كمين بيلي simko mataifa 12 ha basi tutatolea chemchemu 12 piga hapo pop ikapigwa kwa fimbo maji yakachilizika kutoka kwenye jiwe lile pakachilizika chemchemu 12 katika suratul baqara famfajarat minhu 12 aina ikapasuka kutoka kwenye jiwe hilo eh milizamu 12 قد علم كل أناس مشربهم حقيقة ولجوا كلا واتوا مهالي باو باكونوا مشرب لكون اسم مكان مهالي باكونوا قد علم كل أناس أي قد عرف كل سبت كلا كبيلة للجوا وهم بنو أبي واحد سبت وتوتو ونوتوكان بابا موجا وكجوا عينهم تمتم ياو التي تخرج من الحجر ambayo inatoka kujiwe. Hawa ni watoto wa Yahudha, hawa watakunywa hapa. Hawa watoto wa Binyamin watakunywa hapa. Watoto wa Yusuf yani kizazi chake eh. Wala yusharikuhum fiha ghayruhum min al-asbaq. Hawa shirikiani nao eh katika chemchemu hiyo yoyote katika wale makabila au vile wale mafuko yale. Kwa hiyo Allah amewaneemesha hivyo ili wasije wakagombana pale. Kwa hiyo kad kasama kullu ala kulli qabila min tilka alqabail 12 As-Sa'di anasema rahimahullah akagawanya Allah juu ya kila kabila miongoni mwa makabila 12 waja'ala likulli minhum 'ayna. Na akajalia kila mmoja akamfanyia kila mmoja katika wao ani kila kundi katika wao akalifanyia chemchemu yake fa'alimuha wakaijua watma'annu na wakatulizana wastarahu min at-ta'bi na wakastarehe kutokana na taabu walmuzahama walmukhasama na kusongamana na kukhasimiana wa hadha min tamami ni'amillahi au ni'matillahi alayhim na huu ni katika ukamilifu au katika utimilifu wa neema za Allah zilizokujia neema za Allah juu yao ni nyingi. Istosh wa dhallanna alayhim alghamam na tuliwafunika juu yao kwa kiwingu satarna qauma Musa bisahab kwa sababu wako jangwani jua kali naona tangatanga katika miji katika ardhi kwa hiyo tukifanya tukawa tunapeleka kiwingu juu yao lile eneo utakokuwa pale palikuwa na wingu jua haliwachomi. Allah amewapenda kulikweli. Wa dhallanna alayhim alghamama na tukafunika juu yao tulifunika juu yao kwa kiwingu min harri shamsi wakinga na jua na joto la jua wahum fitihi na hali ya kuwa wao katika kutangatanga kule katika Bakara anawaambia hao waliokuwepo zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam khitabu imeelekezwa kwao lakini wakiambiwa baba zao wa dhallanna alaykum alghamam na tukawafunika juu yenu kwa kiwingu wanasemeshwa hao lakini wanaambiwa ni wazee wenu tuliofanya hivyo. Wa anzalna alayhim almanna wassalwa neema nyingine tena hii na tukateremsha juu yao manna chakula kitamu wassalwa na ndege wakawa wanakula manna chakula kinateremka kama utomvu hivi kama vile alkama chakula kile kama asali hivi kama utomvu kinaota kinatoka wanakula wanapakua wanakula wasalwa ndege wanakuja walionona kabisa ndege wazuri tayari wanakuwa ni mashu wanatengeneza vizuri wanakula kama ni aina za bata au ni kuku au ndege gani lakini ndege asalwa. Allahu akbar, hawa ni watu walineemeshwa na Allah. Allah anasema anzalna alaykum almanna wasalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum, katika suratul Baqara kule tukateremsha juu yenu manna na salwa, tukawaambia kuleni katika vilivyo vizuri miongoni mwa vile tulivyoruzuku. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, tukawaambia kuleni katika vilivyo vizuri ambapo tumewaruzuku. Tukawaambia kulu min halal almustalathat allati razaqnakum, kuleni hivyo. Alkama'atu min almanni wama zalamuna, na hatu wama zalamuna, na hawakutudhulumu sisi kwa uovu waliofanya. Sisi si waliotudhulumu, wao wamefanya uharibifu, wasije wakaona kwamba wanapokiuka sheria basi wanatudhulumu sisi. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa nafsi zao ni wenye kuwa nazidhulumu. Kwa hiyo wakamwasi Allah na wakushukuru neema zake Allah, lakini kwa kule kuasi kwao si kwamba eti wamemdhulumu Allah. Ndio hivyo tuambiwa sheria Allah ndio hiyo imekuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alkitabu wasunna kiko mbele yenu. Kukiuka kwenu sheria yake Allah na kufuata sheria nyingine si kwamba eti mmemdhulumu Allah, na nyinyi ni wajanja sana, mmeidhulumu dini, kwamba dini itakuwa nyonge, itakufa kwa sababu nyinyi mmeiacha. La, mwajidhulumu wenyewe nafsi zenu. Tumeelewa hapo eh? Kwa ni dhulma tuifanyia nafsi zetu, ni nuksi tunaingiza katika maisha yetu kwa kukiuka sheria. Kila unapokiuka sheria na kila jambo, basi ujue unajidhulumu nafsi yako kwa yale makubwa unayojua na yale madogo. Kila unapokiuka, kila mushkeli unaoifanya wewe, kila maasi unayoyafanya ya ukiuka sheria ya Allah na mtume wake, basi wajiumiza mwenyewe katika kila upande, katika maisha yako mwenyewe na familia yako, riziki zako na vipato vyako, umri wako, yani wajiumiza wewe mwenyewe, ili mtu alijue. Lakini tulijue jambo hili kwamba pale tunapozikiuka sheria ya Allah, kwamba ah bwana, hii mimi siwezi fanya, huidhuru sheria, wajiumiza mwenyewe, huidhuru dini, wajiumiza mwenyewe. Bwana, hii haya ni katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ah, kwa nini lazima nifanye? Utafanya wengine, wajiumiza mwenyewe. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kheri unayazuia kwa sababu ya kujiweka mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna mambo mengi ya shari unayaleta kwenye nafsi yako na maisha yako kwa ujumla kwa sababu ya kuwa mbali na sheria ya Allah. Kuna mambo ya shari unayafanya, kwa hiyo yanakupotezea uwezo wa akili, uwezo wa kutafakari, baraka katika mali, baraka katika watoto. Unaweza kusema mbona watoto wangu pia wako hivi, yani hawasikii kweli kweli wa. Baba wewe ni baba huyo, wazazi hawa wana athari, wazazi wana athari kwa watoto wao. Naona kile unachokifanya hakiwi, madhambi ya mbona natafuta napata, lakini sina raha, kwa sababu ukatafuta Allah akakutumia kama robot, ikawa kazi yako kukusanya mali, lakini wewe upate raha yote, upate usindizi, uenjoy katika mali yako. Wanaofaidi ni wapambe, sio wale watu wanaokuzunguka ndio wanafaidi. Sasa mali yako unastarehi kweli kweli, wewe waangaika tu, wasifu ule pesa na noti, kumbe mwenye usiku ulali. Watchman, walinda mali yako kwa sababu usiibiwe, ili watu wengine watumie, wale wenzako wengine wakoroma, wanakula, wanapumzika, wanastarehe kwa halali kabisa. Wewe huna nini, kwa sababu ya ule mukhalafa wa sheria. Hakuna mahali utakhalifu sheria alafu upate tibu laisha, hata siku moja haiwezekani. Lazima Allah atakuingiza dosari kwenye jambo tena la kukuumiza, hasa uumie kweli kweli, mpaka ukija kutanabahi watu washastarehe sana katika huu ulimwengu na wewe ushaumia. Kwa hiyo Bani Israila yaliwasibu wao na hawakumdhulumu Allah kitu chochote, wala hawakumpunguzia katika ufalme wake kitu chochote, wamejidhulumu wenyewe. Kwa kila mmoja aitazame nafsi yake. Mimi sikusudia mtu maalum hapa. Ni kila mmoja aitazame nafsi yake upande wa sheria ya Allah. Kila unapojika karibu ndivyo unapopata neema na khairi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nikisema neema na khairi ni zaidi ya mali, usifikirie pesa. Neema ni zaidi ya mali, uweze kuipata hiyo pesa kumbe waihangaikia ili uje ufanye matibabu huko mbeleni. Ikawa umekusanya, umechukua riba, umeiba, umefanya hivi, alafu huku sasa matumizi yake ni kutibu kidonda tu. Alafu zote zimeisha, na nyingine za ziada zatakiwa. Mnaelewa? Kwa mimi nikizungumza masuala ya neema na khair, ni zaidi ya mali. Afya, siha na afya, utulivu katika nafsi, utulivu katika familia, khairi na baraka katika watoto, na kila kitu. Na siha yako ni jambo kubwa kabisa. Maneno ni mengi kusema, lakini haya yatakuwa yametosheleza.